تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی اوس به محشر پر تور زړو راولی اوس به محشر پر تور زړو راولی د لمر په شان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی د لمر په شان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی بیا بکړې سترګې د مغرور ړندې بیا بکړې سترګې د مغرور ړندې سپین طالب جان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی زړای جذبو دی تر سپین لاس نیولی زړای جذبو دی تر سپین لاس نیولی فدای ځوان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی فدای ځوان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی ورسره مل دی د نصرت فرشتی ورسره مل دی د نصرت فرشتی گل د ایمان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی گل د ایمان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان لا غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی د احمد زړه ورسره تر منزل د احمد زړه ورسره تر منزل د دین پاسبان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی د دین پاسبان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان لا غرونو بیا واوشتی تندر کاروان پر غرونو بیا واوشتی لکه توفان پر غرونو بیا واوښتی تندر کاروان پر غرونو بیا واوښتی لکه توفان پر غرونو بیا واوښتی لکه توفان پر غرونو